Do domu wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano poszukiwanego od niedzieli Rafała Z. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo żony w Jagatowie. Polska delegacja leci do Korei Południowej negocjować kontrakty zbrojeniowe. Chodzi o dopięcie umów zawartych przez poprzedni rząd. Największe od 75 lat deszcze nawiedziły Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na głównych ulicach woda miała nawet metr głębokości. Rafał Z., podejrzany o zabójstwo żony w Jagatowie koło Pruszcza Gdańskiego, został zatrzymany. 43-latek ukrywał się w budynkach gospodarczych w jednej z miejscowości w powiecie gdańskim. Policja nie informuje na razie o okolicznościach zatrzymania. Mężczyzna jutro ma zostać przesłuchany w prokuraturze. Formalnie usłyszy zarzut zabójstwa żony. Dlaczego doszło do tego zdarzenia? To ma wyjaśnić właśnie postępowanie, które jest prowadzone przez prokuraturę. W toku badania sekcyjnego biegły stwierdził liczne głębokie rany kłute, kłutocięte i cięte. Mówiła Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. 43-latek ukrywał się od 4 dni. Do zbrodni w Jagatowie doszło w niedzielę po południu. 40-latka zginęła od licznych ran zadanych nożem. Międzyresortowa delegacja z wizytą w Seulu, w tle kontrakty zbrojeniowe dla polskiej armii. Pod koniec tygodnia do Korei Południowej polecą przedstawiciele z Ministerstwa Obrony oraz aktywów państwowych. Celem prawie tygodniowej wizyty jest finalizacja umów ramowych podpisanych jeszcze przez poprzedni rząd. Chodzi m.in. o umowy wykonawcze na wyrzutnie Czumno oraz kolejny etap umowy na dostawy armatochaubic K9. Polskiej stronie zależy na finalizacji ważnych dla wojska umów, zapowiada wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o umowę wykonawczą na wyrzutnie Czurmo, a także o realizację następnych etapów umowy na dostawę armatochaubic K9. Korea jest dobrym partnerem. Będziemy kontynuować tą współpracę. Szef MON widzi w obu kontraktach szansę dla polskiej zbrojeniówki i dlatego w składzie delegacji do Azji jest minister Marcin Kulasek z resortu aktywów państwowych. Odpowiada w nim za nadzór nad polską zbrojeniówką właśnie. Chcemy finalizacji umów, bo zależy nam na rozwijaniu naszego przemysłu, zapowiada minister. Nasza zbrojeniówka jest w niektórych przypadkach w sytuacji ekstremalnej. Mówię tu choćby o Cegielskim z Poznania. Tak dalej jak w tej chwili, w tym zawieszeniu nie możemy trwać. Stąd ta wizyta i myślę, że będziemy twardo negocjować. Polska delegacja spędzi w Korei prawie tydzień, a jeśli rozmowy pójdą po myśli rządu, to do Seulu doleci również szef MON. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Parlament Europejski wspólnie z krajami członkowskimi będzie walczył z próbami ingerencji w wybory w państwach europejskich, zapowiedziała szefowa Europarlamentu. Roberta Metsola spotkała się z unijnymi przywódcami w czasie nieformalnego szczytu w Brukseli. Jednym z tematów obrad jest ingerencja Rosji w procesy demokratyczne w Unii. Służby belgijskie, niemieckie i czeskie potwierdziły niedawno istnienie rosyjskich sieci wpływów, które korumpowały polityków, aby wpływać na kampanie wyborcze. Szefowa Europarlamentu zapewniła, że instytucje europejskie traktują tę sprawę bardzo poważnie. Unijni liderzy rozmawiają również o pomaganiu Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym o możliwości nałożenia sankcji na Iran. Prywatna wizyta, prywatne zaproszenie, tak mówi prezydent Andrzej Duda i przed spotkaniem z Donaldem Trumpem nie zdradza tematów rozmów. Obaj politycy spotkają się w nowojorskim Trump Tower około 19.30 czasu lokalnego, czyli o 1.30 w Polsce. Do spotkania Duda-Trump dochodzi po tym, jak speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson zapowiedział poddanie pod głosowanie pakietu wsparcia dla Ukrainy. Andrzej Duda przypomniał, że miesiąc temu w Waszyngtonie właśnie na ten temat rozmawiał z przewodniczącym niższej Izby Kongresu. Wtedy ja, nie ukrywam, tak rzeczywiście przekonywałem pana speakera do tego, żeby jak najszybciej procedować to wsparcie dla Ukrainy, bo ono jest po prostu niezwykle potrzebne. Ale nie wiadomo, czy polski prezydent poruszy ten temat także na spotkaniu z Donaldem Trumpem. Będziemy wspominali te momenty, te różne ważne, których razem działaliśmy, ale my się po prostu znamy także jako ludzie, jako dwóch, no mogę powiedzieć, w jakimś sensie przyjaciół. Prezydent dodał, że tego typu spotkania z przedstawicielami różnych stron sceny politycznej są normalną praktyką, szczególnie w przypadku krajów mających dobre relacje. Z Nowego Jorku, Karol Darmoros, Polskie Radio. Największe od 75 lat deszcze nawiedziły Zjednoczone Emiraty Arabskie, powodując gwałtowne powodzie. Na razie wiadomo, że w czasie ulewy zginęła jedna osoba. Pod wodą znalazły się główne ulice miasta, otoczone autostradami. Poszczególne dzielnice Dubaju zostały odcięte od świata. Deszcz wdarł się do wielu domów jednorodzinnych, a nawet do mieszkań w wieżowcach. Świadkowie relacjonowali, że na jednej z największych ulic woda miała ponad metr głębokości. Ludzie na kilkadziesiąt godzin zostali uwięzieni w biurach i samochodach. W mediach społecznościowych wiele osób spekulowało, że za powódź odpowiedzialny jest program zasiewania chmur, czyli proces mający na celu wyciągnięcie z chmury większej ilości deszczu. Media donoszą jednak, że przyczyną opadów był napływ ciepłego, wilgotnego powietrza z nad Oceanu Indyjskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Bayern Monachium dołączył do PSG i Borussii Dortmund i awansował do półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bawarczycy w rewanżu pokonali 1-0 Arsenal po golu Kimmicha. W drugim starciu mamy dogrywkę. Manchester City po 90 minutach gry remisował z Realem Madryt 1-1. Wynik bez zmian, choć już mamy 96 minutę. A w siatkarskiej plus lidze za nami pierwsze półfinałowe spotkania. Najbliżej awansu jest Warta Zawiercie, która pokonała na wyjeździe 3-0 Projekt Warszawa. Wcześniej Asek Oresowia przegrała 2-3 z Jastrzębskim Węglem. Ze zwycięstwa swojej drużyny cieszył się libero Jakub Popiwczak. Mega szczęśliwy, że udało nam się wytrzymać, że udało nam się pokazać charakter, bo momentami ta gra nie była na pewno taka, jakbyśmy sobie wyobrażali, tak jakbyśmy chcieli, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, ale cały czas serducho było, cały czas byliśmy obecni na boisku i to wypłaciło w tym, że wygrywamy w 5 setach. To jest mały kroczek z przodu. Na pewno teraz wracamy, jedziemy do nas do domu, jedziemy na nasz teren, do naszych kibiców, ale z drugiej strony to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak trzeba wygrać to drugie spotkanie, żeby awansować do finału, więc schodzi z nas ciśnienie. Zaczynamy myśleć o tym drugim meczu. Ekipie z Rzeszowa w walce o zwycięstwo nie pomogła kontuzja atakującego Jakuba Budzkiego. Nie ma też tego, co jakiegoś dramatu robić, bo to nie jest żadna ani kontuzja, ani nic, po prostu brakło mi siły, właśnie pojawiły się jakieś skurcze i musiałem zejść z boiska. Piąty set często tak wygląda, że ktoś sobie na początku zbuduje tą przewagę i po prostu ją wierzy do końca. I tutaj też tak było, wiadomo, że na tym etapie rozgrywek już mało kto taką przewagę oddaje. Wiadomo, że spodziewaliśmy się ciężkiego meczu i też taki ten mecz był. I jedna i druga drużyna dużo ryzykowała, graliśmy dobrze w obronie i jedna i druga drużyna broniła niesamowite piłki. Rewanże odbędą się w sobotę. Katarzyna Niewiadoma z wielkim sukcesem. Polka wygrała Strzałę Wolońską, jeden z najważniejszych kolarskich klasyków. Na finiszu o 2 sekundy wyprzedziła Holenderkę Demi Vollering. Niewiadoma ostatni raz na szosie wygrała 5 lat temu. Jestem mega szczęśliwa, że po tylu sezonach bez żadnej wygranej w końcu dało mi się przekroczyć linię pierwszej. Wyścig był niesamowicie ciężki, głównie przez warunki pogodowe, ponieważ było mega zimno i przez pierwsze 2 godziny tak naprawdę cały czas padał deszcz. Czułam się od samego początku w dobrej dyspozycji. Wiedziałam, że jestem przygotowana na to, żeby walczyć o wygranie wyścigu. Także bardzo się cieszę, że wszystko poszło po naszej myśli. Dziś jechali też mężczyźni. Triumfował sensacyjnie Brytyjczyk Steven Williams. Do rana, ale także później w ciągu dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie pojawią się burze, wysoko w górach popada śnieg. Na termometrach jutro od 5 stopni na wschodzie przez 9 w centrum do 11 na zachodzie. Nad ranem od -1 do +4. Autopromocja. Płodzą się rocznie dramaty. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą w każdym calu. Przez 24 lata tutaj w tym miejscu wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi, ile jest minut po 13. Joanna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach Trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia w niedzielę tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. To jest nasze kolejne spotkanie w Paśmie Ludzie. W tym paśmie spotykamy się z historiami, które są opowieścią oczywiście o życiu konkretnych zaproszonych gości i gościń, ale często w nich pojawia się taki pierwiastek uniwersalny i myślę, że w naszej dzisiejszej opowieści, w spotkaniu z naszym dzisiejszym gościem i gościnią, wszystko zaraz stanie się jasne, taki pierwiastek bezsprzecznie jest. A naprzeciwko mnie w studiu Trójki Andrzej Szwan. Dzień dobry. Dzień dobry. Lulla la Polaka. Witamy także Lullę. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właściwie każdy wywiad z tobą, także ten w książce, którą trzymam w dłoniach, Lulla la Polaka, Żyć to ja potrafię, to jest twój taki wywiad, rzeka. Ten wywiad przeprowadził Wiktor Krajewski. Pojawia się to pytanie takie na rozbieg i zresztą sama ci je zadałam jakiś czas temu, kiedy spotykaliśmy się w innym radiu. Z kim się rozmawia, w którym momencie i w jaki sposób Andrzej i Lulla przenikają przez siebie? To będzie oczywiście czytelne dla naszych słuchaczy, bo Lulla wypowiada się jak kobieta, Andrzej wypowiada się używając form męskich, ale to ciekawe, zauważyłeś, że właściwie te wywiady zazwyczaj od tego takiego ustalenia języka się otwierają. Tak, zawsze dokładnie, bo to rzeczywiście trzeba takiej formy używać, jeżeli mówimy o tym, co się dzieje na co dzień, kiedy się załatwia codzienne sprawy, powszednie jakieś obowiązki. To trudno mówić o tym, że załatwia to Lulla la Polaka, ale w momencie, kiedy przychodzi moment i musimy się przygotować do występu i to zajmuje oczywiście kilka ładnych godzin, no to trzeba już pomyśleć o tym, że będziemy rozmawiali jak gdyby w formie żeńskiej, będziemy się zwracali do siebie jako do artystek, kobiet czy tych, które przybierają formę dragu. Lulla la Polaka jest gwiazdą sceny, jest drag queen, jest barwną postacią, przepiękną postacią, noszącą no, obezwładniające stroje, przebogate, z makijażem i tym wszystkim, co się właśnie ze sztuką dragu łączy. Andrzej Szwan jest mężczyzną, który żyje równie długo jak Lulla na tym świecie i swoją historię, możesz opowiadać historię swojego życia, opowiadając też historię tego, jak ten świat, w którym wspólnie teraz żyjemy, zmieniał się przez te wszystkie lata, bo rzeczywiście na czas twojego życia przypadło kilka bardzo ważnych wydarzeń historycznych od II wojny światowej zaczynając. Ale jeżeli pozwolisz, to nie chciałam zaczynać od historii i nie chciałam zaczynać od takich elementów. Chciałam zacząć od cytatu z ciebie, który podebrałam właśnie z książki. Trzeba ubarwiać swoją codzienność na tyle, na ile się da, a wierzcie mi, da się w każdym wieku. Tutaj są rozbrojone od razu dwa elementy. Po pierwsze ta codzienność, na którą mamy wpływ. Po drugie, że apetyt na to, żeby żyć kolorowo, nie ma daty przydatności. Absolutnie. Można to potraktować jak gdyby przypasowując się do dojrzałości, do wieku 20, 30, 50, a w moim przypadku do wieku 85, które już skończyłem i nadal jak gdyby nie przystaje. Uważam, że dopóki jest w człowieku energia, dopóki się ma siły, jeżeli chce się z ludźmi widzieć, rozmawiać, na coś ich może nawet namówić lub przekonać do czegoś, to trzeba to robić bez względu na to, ile się ma lat. A jeżeli się jeszcze do tego wszystkiego potrafimy do ludzi uśmiechać i być na luzie, to bardziej się udaje i to bardziej chyba przynosi obu stronom frajdę i przyjemność. Ale dowiedziałeś się tego żyjąc właśnie? Czy miałeś jakieś takie przekonanie lub przez kogoś już zaprogramowane zachowania? Widziałeś dookoła siebie jako młody chłopak starszych ludzi, którzy właśnie żyli do końca? Różnie to bywało, natomiast spotykałem zawsze ludzi takich, którzy jak gdyby nie potrafili nawet w momentach, kiedy może było trudno, może coś im się nie udawało, nigdy nie rezygnowali z tego. Uważali, że no nie udał się dzisiaj jakiś moment w moim życiu, to dlaczego mam przestać? Przestanę i co dalej? Gdzie pójdę? A jeżeli pozostawiam to gdzieś za sobą, jak to się mówi, w kącie i patrzę, co będzie przede mną, a może jakieś nowe wyzwanie, a może coś się pojawi takiego, co mnie szalenie zainteresuje, jakaś nowa inwencja, to trzeba podejmować taki temat, działać, rozglądać się, co jeszcze dookoła może człowieka zaskoczyć, ewentualnie przerazić, ale nigdy nie zatrzymać się i przejść do przodu. Taka jest moja opinia. twój przykład, twoje życie pokazuje, że w ostatnim czasie zwłaszcza zdarzyło ci się wiele takich niezwykłych, tak myślę, z perspektywy odbiorczyni zdarzeń. Zagrałeś w teatrze w przedstawieniu Orlando biografię Agnieszki Błońskiej, reżyserii Agnieszki Błońskiej. To jest spektakl Teatru Powszechnego w Warszawie. Zostałeś bohaterem filmu dokumentalnego, też świetnego, bardzo poetyckiego, który z jednej strony dotyka twojego życia, a z drugiej strony właśnie sztuki dragu i tej takiej magii, o której jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać. Boileskę wyreżyserowała Bogna Kowalczyk. Teraz patrzę na książkę Lulala Polaka, Żyć to ja potrafię, w twardej okładce, z elementami różu, a może nawet magenty, która łączyłaby się z kolorami, które wykorzystujemy w logotypie programu Trzeciego Polskiego Radia. Słowem, naprawdę takie piękne owoce zbiera to właśnie, że żyłeś swoim życiem i żyjesz dalej swoje życie. Dodam jeszcze, że słuchacze Trójki, którzy być może nie interesują się dragiem, albo w ogóle nawet nie wiedzą jeszcze, czym jest drag, kim są drag queens czy drag kingowie, możesz być znany z teledysków Ralfa Kamińskiego. To jest taki najbardziej mainstreamowy łącznik pomiędzy światami, bo w tych teledyskach występowałeś. Zresztą to są takie wspaniałe kreacje i twoje, i Ralfa, i dla ciebie też jest to ważna relacja. I tutaj dotykam takiego chyba elementu istotnego, który w tym ubarwianiu codzienności jest super istotny, czyli relacji z innymi ludźmi i nie zamykaniu się w obrębie jakiejś takiej wąskiej grupy osób, które są do nas podobne. Tak, dotknęłaś rzeczywiście fantastycznej historii, bo przygoda z Ralfem to jest jakiś zupełnie oddzielny rozdział w moim życiu. Ja się nie spodziewałem, że Ralf kiedykolwiek w jakiś sposób mnie wychwyci, w jakiś sposób mnie jak gdyby dojrzy, i w momencie, kiedy zadzwonił telefon, Ralf się przedstawił, to tak w pierwszej sekundzie czy minucie odebrało mi na chwilę mowę. Ale jak zaprosił mnie na pierwszą, jak gdyby na pierwsze spotkanie i pojechałem do niego studia na Saskiej Kępie wtedy, myślałem, że ta rozmowa będzie na zasadzie takiej, może spotkamy się, wypijemy kawę, o czymś pogadamy, co będzie Ralfa interesowało, a tu się okazało, że poza tym, że czekał na mnie Ralf, to czekały już jakieś panie stylistki, czekała już jakaś wizażystka. Okazało się, że trzeba się szybko rozebrać, przymierzyć to, co oni widzą mnie w jakimś kostiumie, do pierwszego zaproszonego dla mnie teledysku. I tak się rozpoczęła ta bajka i przygoda z Ralfem, która trwa do dzisiaj. Zamieniło to się, muszę podkreślić i dodać, w szalenie super serdeczną, dodaję do tego jeszcze słowo rodzinnej atmosferze. I to jest dla mnie szalenie ważne, szalenie istotne, bo ten Ralf, to, że jakoś trwamy obok siebie i ten Ralf, który się ciągle ze mną jakoś spotyka, jakoś się ocieramy o siebie, rozmawiamy, już pomijając plany teledysków, ten, z których czterech nagraliśmy, uważam, że Tato, gdzie jesteśmy tylko obydwaj, który przyniósł mu zresztą paszport polityki, dla mnie jako Andrzeja i dla mnie jako Luli, jest również szalenie ważnym momentem i elementem mojego życia. To jest taki teledysk i to jest taki utwór, w którym bardzo, powiedziałabym, intymnie Ralf rozlicza się z brakiem postaci ojca, jednocześnie zwizualizowany tą przemianą, która następuje właśnie, kiedy wszystkie te elementy makijażu oraz stroju powodują, że człowiek może dokonać takiej absolutnie fascynującej przemiany. Powiedziałabym wprost dzieło sztuki. W kilku minutach udało się zawrzeć wielką, wielką opowieść wielowymiarową o tym, czym jest życie i czym jest takie dochodzenie do sedna. Więc może pozwolę sobie po tym pasażu przejść rzeczywiście do jednego z momentów, które nazwałabym sednem. Teraz w Warszawie możemy też widzieć plakaty, które dotyczą kolejnej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Muzeum POLIN w Warszawie co rok organizuje taką akcję, zapraszając do współpracy ważne postaci, i ty w tym roku jesteś jedną z nich. Lulla jest jedną z nich, jest na plakacie. Jak zareagowałeś na to zaproszenie? To znowuż jest moment, kiedy wywołano, jak to się mówi popularnie, mnie do tablicy, i to znowuż był moment, tak jak w pierwszym spotkaniu z Ralfem, niesamowity, bo nie spodziewałem się w ogóle czegoś takiego, że stanę się postacią tak zwaną ambasadorem czy ambasadorką akcji Żonkile w wspieram te akcje co roku, w sensie, że uczestniczę w tych wszystkich uroczystościach i zawsze w dniu wybuchu powstania, jeżeli jestem w Warszawie, to znajduję się przed pomnikiem bohaterów getta i przed budynkiem Muzeum POLIN. Zawsze jakiś żonkil tam żywy wkładam, a jednocześnie cieszę się, jak spotykam wolontariuszy, młodych ludzi, którzy uśmiechnięci podchodzą do mieszkańców naszego miasta i przypinają im te żonkile, przypominając, jaka to jest ważna rocznica, jaki to jest ważny moment, który nie powinien się już nigdy powtórzyć, bo dlatego, że to, co przeżyli ludzie mieszkający w getcie i to, co przeżyli potem mieszkańcy Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego, to są dwa tak straszne momenty dla tego miasta, które nigdy, powtarzam jeszcze raz, nigdy nie mogą i nie powinny mieć miejsca. Tragedia ludzi, którzy giną w płomieniach, tragedia ludzi, którzy giną nie mając środków pomocy lekarskiej, tragedia ludzi, którzy giną z głodu, jest tragedią straszną, a jeszcze gorszą tragedią jest tragedia ludzi, którzy byli, jak to się mówi, ładowani do bydlęcych wagonów, wywożeni, a potem w wózkach ładowani do pieca. Taka sytuacja nie ma prawa się powtórzyć nie tylko w Polsce, tylko nigdzie, nigdzie na świecie. Kiedy to mówisz, mam ciarki, bo obydwoje doskonale wiemy i wiedzą też o tym nasi słuchacze, że nie trzeba byłoby z dużym wysiłkiem szukać wiadomości w otaczającym nas świecie, żeby znaleźć takie, które każą nam pytać, głośno zadawać pytanie, czy jako ludzie wyciągnęliśmy wnioski z tych dramatycznych historii, których świadkowie są nadal wśród nas i które właśnie powinny nas ostatecznie nauczyć, że to się nie może powtórzyć. Zdecydowanie tak, absolutnie, bo to, co się w tej chwili dzieje, cały ten konflikt między Izraelem, Palestyną i obecnie to wszystko, co się dzieje w rejonie Gazy, to wszystko zieje grozą, jak gdyby potęguje napięcie nie tylko w tamtym rejonie, ale potęguje napięcie chyba we wszystkich krajach. U nas w Polsce również, dlatego że teraz przy tych technicznych możliwościach, kiedy można przesłać dronami środki, które mogą zburzyć życie wielu, wielu tysięcy ludzi i narodów na świecie, staje się jak gdyby wizją nie do opanowania, nie do ogarnięcia, więc musimy jak gdyby nie dopuścić do tego, żeby się to w jakikolwiek sposób mogło rozszerzyć. Ale tutaj się zgadzamy, bo tak myślę, że każdy człowiek obdarzony empatią i uwagą na drugiego człowieka tak właśnie myśli, ale myślę, że nasza perspektywa, moja i twoja, różni się tym, że ty byłeś na świecie, kiedy wybuchła II wojna światowa, że z książki się dowiedziałam, twoje najwcześniejsze lata zahaczają się też o mur getta, że Powstanie Warszawskie to jest sytuacja, którą też możesz już wspominać, że powojenne życie, odbudowywanie tego kraju i to zarówno materialne, jak i odnawianie społeczeństwa po tak wielkiej tragedii, to są elementy twojego doświadczenia, więc ja znając to z opowieści bardzo to przeżywam, ale no wyobrażam sobie, że ktoś, kto ma jeszcze pamięć ciała na temat tych wydarzeń, to zupełnie inna skala. Dokładnie tak, jak ten okres Powstania Warszawskiego jest chyba tym, który najbardziej zapadł mi jak gdyby w moją świadomość, w mój umysł i w moją pamięć. To przecież te 63 dni tej tragedii całej Warszawy i ludzi, którzy w tym czasie tutaj żyli. To codzienne schodzenie z matką za rękę do schronu, który służył, do piwnicy, która służyła jako schron dla mieszkańców tej kamienicy, w którym myśmy wszyscy żyli. To kładzenie mnie do kosza od bielizny, bo innych warunków nie było. Tam sąsiada, dzieci powiedzmy leżały na jakimś materacu, bo to wszystko wszyscy mieszkaliśmy jak gdyby w momentach nalotów i zejścia obowiązującego do schronu, bo wtedy, kiedy wyły syreny, to wszyscy mieszkańcy musieli zejść do schronu. I pamiętam tę matkę, która przy lampie karbidowej wykorzystywała jakiś kociołek i w tym kociołku gotowała dla nas wszystkich, a szczególnie dla małych dzieciaków, bo tak się złożyło, że ja miałem wtedy 5 lat. Moi sąsiedzi, koledzy byli o 2 lata ode mnie starsi, czyli mieli 7, a najstarszy z sąsiadów takich przez ścianę, Jurek Schellenberg, miał wtedy chyba 19 lub 20. I ten moment zapamiętałem i najbardziej mi w świadomości mojej do dzisiaj tkwi, kiedy razem z ojcem, z inżynierem Schellenbergiem, poszli do pobliskich ogródków działkowych, żeby zebrać jakieś resztki, z których matka potem przygotowywała jakiś posiłek dla ogółu, tak jak wspomniałem. Wrócił z tym Jurkiem na plecach i ten Jurek miał przestrzeloną czaszkę i wypływał z niej jak gdyby mózg. Ja to, ten obrazek mam do dzisiaj. Ten obrazek mi się bardzo często nocami przypomina. Zobaczenie jako chłopak 5-letni czegoś takiego było dla mnie przerażeniem, a jednocześnie myślą o tym, że jak mogło do tego dojść. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że coś takiego może się w ogóle wydarzyć. Okazało się, że działko niemieckie, z którego ostrzelano ich idących na ten jak gdyby ostatnią grzędę na działce, żeby cokolwiek przynieść, trafiło go bezpośrednio i zamiast jarzyn przyniósł trupa. To są takie obrazy, których no, nie da się zapomnieć, ale często psychika ludzka tak działa, że właśnie je wypiera, żeby móc dalej żyć. Bo przecież to był początek twojego życia, które trwa do dziś i ma wiele niezwykłych momentów. Jakoś jednak z tego musiałeś wyjść w stronę życia. Dokładnie, dokładnie. I to chyba wszystko przy pomocy tych moich wspaniałych rodziców, dziadka, który jeszcze wtedy żył. Dziadek był bardzo, już był zemerytowany. Rodzice pracowali. I w związku z tym ten dziadziuś, który potrafił mi przekazać wiele ze swojego życia i dać przykład, jak należy, w związku z tym jemu bardzo wiele zawdzięczam, ale już jako chłopak, który poszedł do szkoły, który skończył szkołę podstawową, który się dostał do gimnazjum, liceum imienia Mickiewicza, to już bardziej czerpał z tego, co ojciec wnosił do tego domu, a jednocześnie wstecz cofając się, tego ojca w tym okrutnym czasie powstania, tak jak ojców moich tych kolegów również nie było, bo ciągle gdzieś latali na zgrupowania AK. Praktycznie w tej schronie piwnicy to przebywały matki i my jako mali chłopcy czy małe dziewczynki. I to wszystko się tak odbywało, że no nie było kontaktu z tym ojcem czy bratem dla kogoś, kto miał rodzeństwo, bo ich ciągle nie było. Mieszkała nad nami na trzecim piętrze wdowa już wtedy, pani, nie pamiętam nazwiska, ale dzięki niej chyba dzisiaj z tobą mogę rozmawiać, dlatego że ukazało się w tej kamienicy, gdzie mieszkaliśmy, ogłoszenie, że matki z małymi dziećmi mają się stawić w obozie przejściowym na ulicy Skaryszewskiej. I ona zeszła tego poranka do nas, do mieszkania i do mamy powiedziała, pani Janino, pani nie może z Jędrkiem się tam wybrać, dlatego że to nie wiadomo, czym to grozi. Wy możecie nie wrócić, nie wiadomo, co z wami się stanie. I postanowiła mamę, użyję słowa, postarzeć. I co zrobiła? Poprosiła o korek od butelki. Mama zapaliła świeczkę i ona nad tą świeczką ten korek osmaliła, po czym tym osmalonym korkiem, nazwijmy to, jak się teraz używa w przypadku dragu robienia makijażu, matkę postarzyła, robiąc jej jakieś bruzdy, jakieś sińce pod oczami. I myśmy tak wyszli z domu, doszliśmy do rogu ulicy Grochowskiej, tam gdzie ja mieszkałem, i siedział na taborecie czy na stołku w niemieckim mundurze żandarma niemieckiego Ukrainiec i zatrzymał nas, to też doskonale pamiętam, i zwrócił się do matki, kobieto, dokąd ty idziesz z tym małym chłopcem czy dzieckiem? Matka się tak zatrzymała, trzymając mnie w garści, za przeproszeniem. I najprawdopodobniej nie uwierzyła, bo nic nie mówiła. On powiedział, wracaj. I myśmy się wrócili te 300 metrów do tegoż budynku na Stanisława Augusta 30, gdzie to wszystko się odbywało. I może dzięki temu dzisiaj siedzę tu w studio i dzisiaj rozmawiam i rozmawiam z Krajewskim, który pisze książkę, i rozmawiam z innymi ludźmi, rozmawiam w ogóle z przyjaciółmi, których wokół siebie mam. A mam ich wielu i to takich naprawdę od serca. I cieszę się, że mogę im wiele z tamtego okresu przekazać, a oni są naprawdę bardzo ciekawi tego, co się wtedy działo. Potem przyszedł tak zwany siermiężny szary PRL, ale dla mnie i dla środowiska tego innego, jak się nas nazywa, czyli gejów, obecnie kolorowych, tęczowych ludzi. Funkcjonuje takie środowisko, inne nazwa, inne środowisko, tak? Tak, chyba tak trzeba określić. Nie chcę używać tych wulgarnych słów, jak nas nazywano, jak nas określano, bo to są słowa paskudne, wręcz obelżywe i uważam, że ktoś, kto wypowiada tego rodzaju słowa, chyba nie zasługuje na to, żeby mówić o nim, że to jest przyzwoity człowiek. Mimo tej szarości, mimo tego tak zwanego siermiężnego okresu, my jako ta społeczność gejowska w tym momencie, muszę tak powiedzieć, mieliśmy jak gdyby te swoje przystanie i to, ja to nazywam szlakiem hańby, a to ten szlak hańby zamieniał się w te fajne takie kafejki, w których myśmy uznali, że to będą miejsca, gdzie będziemy mogli swobodnie się spotkać, pożartować czy powygłupiać nawet. I takie kultowe miejsca na mapie Warszawy, które chyba nawet w książce są zawarte. Tak, w książce jest nawet mapa, powiedziałabym, tych miejsc. No właśnie, to były te tak, nie było takich klubów, jak są teraz, nie było możliwości takich, ale te kawiarnie dawały jakąś taką namiastkę spokoju i w cudzysłowie określę tej swobody, gdzie mogliśmy sobie sami z siebie pożartować, pomyśleć sobie, ach, będziemy mieli możliwość czy warunki, to się może jakoś właśnie przebierzemy. I nazywało to się wtedy w tym okresie przebierankami, bo inaczej tego nazwać nie było można. Nie było ciucholandów, nie było żadnych butików, nie było żadnych sklepów, tak jak teraz. Wszystko możemy jak gdyby na tacy mieć podane. Zawsze jesteś pytany oczywiście przy okazji tej wspaniałej persony, jaką jest Lula La Polaka, o te początki. I wtedy właśnie opowiadasz o przebierankach, jak to nazwałeś, o grupie kolegów, koleżanek, z którymi właśnie bawiłyście się często szykując sobie stroje z firanek, czy chodząc w za małych butach, bo trudno było kupić szpilki bardzo dużego rozmiaru w sklepach, w których i tak nic nie było, a raczej no myślę, że długo w ogóle nie było wyboru, jeżeli chodzi o eleganckie obuwie. Ale to właśnie było to ubarwianie codzienności, czy też to była taka ekspresja stuprocentowa siebie? Jak tak z perspektywy czasu na to patrzysz, że właściwie dlaczego się to zaczęło? W książce i też w internecie przy różnych okazji wywiadów z tobą można znaleźć na przykład takie zdjęcia, które ja bardzo lubię, że ty w jakimś takim szalonym przebraniu, turban, sukienka z wąsami siedzisz wśród równie wąsatych i równie upiększonych strojem kolegów. Co to wam dawało? I czemu dawało służyło? Dawało jakąś fantastyczną taką no, przygodę chyba, dlatego że te prywatki, bo to się działo na prywatkach głównie, spowodowały, że jest mieszane towarzystwo, są fajni ludzie, ale no, pokażmy się, no bo przyjdą powiedzmy już jakieś mężatki, a my tutaj mamy coś pokazać jako ci single, ale chcielibyśmy też przybrać postać jakichś fajnych postaci dziewczyn, kobiet i tak dalej. I nie zapomnę takiego zdarzenia. Jeden z naszych przyjaciół, kolegów do dzisiaj o pseudonimie Marylka Welsbyszek pracował w firmie z Połem. I gdzieś tam dotarł do magazynów i u magazyniera wykukał jakąś belkę materiału, która była oczywiście jednobarwna, ale mieliśmy przyjaciółkę Małgosię, która potrafiła wieczorami zasiąść do maszyny do szycia i powiedziała, przynieście mi tę belę materiału, coś wymyślimy, a zbliżała się jakaś impreza, powiedzmy, że Andrzejki tradycyjne, bo tak jakoś było, że w tej całej grupie tych Andrzejów było nas chyba 4 czy 5. I ona powiedziała, niczego nie wymyślimy, dlatego że mamy jeden rodzaj materiału, ale potrafiła to tak jakoś skroić i tak dalej, że dla mnie uszyła mini, dla Helgi Janusza uszyła taką, jak to się mówiło, midi do półłytki, a jeszcze komuś uszyła bardzo długą, ale to wszystko było w tym samym kolorze. Ale jednak, ponieważ fasony wybrała takie śmieszne jakieś, to wyglądaliśmy wtedy jak rzeczywiście początek tych kolorowych ptaków, nazwijmy to też w cudzysłowie. A kiedy dowiedziałeś się, że kolorowe ptaki rzeczywiście istnieją, że jest coś takiego jak właśnie scena dragu, że środowiska osób, które teraz mówimy, używając skrótu LGBTQ+, to są środowiska, które rzeczywiście się jednoczą. Czy wtedy z tej perspektywy PRL-u wy mieliście świadomość tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, że są parady równości pierwsze, że są naprawdę liczne miejsca w świecie, gdzie ludzie, jak to na początku powiedziałeś, inni, jednoczą się i pokazują po to, żeby wywalczyć sobie równe prawa. Tak, dlatego, że my nie stanowimy grupy 20-30 osób, tylko jesteśmy również dużą częścią społeczności. Ale chodzi mi o to, czy miałeś wiadomości, bo wiesz, żeby słuchać zachodniej muzyki na początku, zwłaszcza trzeba było słuchać Radia Luksemburg, albo potem zrobiono Trójkę, nie? Nie było internetu, nie było, czy w ogóle te informacje docierały do Polski, albo czy się miało swoje kanały. Chyba nie, no. W moim przypadku to się tak jakoś działo, że te osoby i postaci, które poznałem w międzyczasie, zdobywały jakieś takie możliwości, że dam przykład konkretny, Witek Gruca, cudowny solista naszej opery i baletu, prawda? Miał za partnerkę swoją Krystynę Mazurównę. Zdobywali medale. Krysia pojechała potem. Tak, wspaniałą postać. Volcelli przecież zdobyli medal tańcząc. Kryśka wyjechała wcześniej do Paryża, tam się jak gdyby już osiedliła, przyjeżdżała do Polski, przemycała jakieś filmy. Witek miał kamerę tak zwaną 16. Zapraszał do domu, wieszał prześcieradło na ścianie, miał możliwość zgarnięcia kilkunastu czy kilku osób do siebie i mówił, dzisiaj wieczorem zrobimy sobie pokaz filmu, nie tylko właśnie pokazującego jakąś paradę, czy jakieś zebranie ludzi, którzy chcą rozmawiać na temat tego, że są inni, ale również pokazywał nawet filmy, to takie powiedziałbym lekko. No wiem, do czego zmierzasz. No właśnie. Miłosne, tak ogólnie to. Dość nawet mocno miłosne, o. Ale w każdym bądź razie sama przygoda mojego, to już to, co powiedziałem w Szczenięcych Latach, to co mówię w Orlando, że pod nieobecność matki otworzyłem szafę, wlazłem gdzieś, wyciągnąłem z wieszaka jakąś jej halkę czy sukienkę, założyłem na siebie, mając wtedy lat 9 i gdzieś ta szminka w łazience i te koślawo pomalowane usta i te gdzieś jej buciki, o których też mówię, że były nie na szpilce, tylko na tak zwanej kaczuszce. Stawałem przed lustrem i wydawało mi się, że to już jest, aha, to jest coś, co mnie teraz nazywam to, że to mnie wtedy rajcowało. No ale to był jakiś pewną początek i myślenie o tym, że może w przyszłości to rzeczywiście stanie się jakąś taką przygodą, która w tej chwili się zamieniła na naprawdę z przygody w prawdziwą historię. W profesjonalną karierę. Ale jeżeli chodzi o tę tęczowość i o ten taki blask, piór i cekin, to ten przypadek znowuż 2008 rok, jestem w klubie Galeria, widzę na scenie Kim Lee, Andiego, jednego z pierwszych, prawda? Jedną z pierwszych królowych, tak, cesarzowych polskich. Powiem, że pionierkę w ogóle tego dragu, który się pokazał i w tej chwili się bardzo dobrze rozbudowuje i naprawdę cieszę się, że w tym dragu... Nawet w telewizji komercyjnej, w TVN jest program. Dokładnie, prawda? Już zakończony, już zdobyta pierwsza tak zwana brylantowa korona przez twoją starą i partnera, którego jak gdyby była kuratorką. Czyli to daje przykład, że jednak ludzie zobaczyli, podoba im się to, coraz szerzej o tym mówią, coraz szerzej komentują i chyba stają się w związku z tym przyjaźni całej społeczności i grupie drag queen. Dlatego, że to samo dotyczy parad. Ubiegłoroczna parada równości, w której jak wiesz, uczestniczyłem również, bo uczestniczę w każdej, mimo że byłem po ciężkim zawale serca. Dzisiaj jest akurat rocznica tego zawału. Daj spokój, taki rocznic to się chyba nie obchodzi. Ale to, no obchodzi nie, się, tego tak? się nie obchodzi, ale jak się myśli do tyłu, że rok temu leżałem w szpitalu, a w czerwcu już będę znowu szedł w paradzie, to jest znowuż ten moment, że to jest to dodanie siły, tego poweru. Nie usiadłem w kącie w fotelu, nie założyłem nogi na nogę, nie patrzę w sufit i nie biorę koronki do ręki, żeby tam odmawiać paciorek. Nie. Zbliża się 15 czerwca, będzie parada, już trzeba myśleć o kostiumie, już trzeba myśleć, z kim pójdę, a marzeniem Luli jest, to od razu, jeżeli mogę powiedzieć, żeby jeżeli uda się, to Lula mogła chwycić prezydenta Warszawy i z nim otworzyć parady. Tak jak Lula jedzie do Berlina na parady i przygląda się, jak burmistrz swoim partnerem gejem otwierają paradę, jak Lula podchodzi do policjantów. Czy Lula chciała być partnerką Rafała Trzaskowskiego? No jeżeli to byłoby możliwe, to oczywiście z wielką chęcią. Nie wiem, czy to może... No, nie na wiem. Pewno trzeba skierować zaproszenie... Zaproszenie, tym bardziej, że pan prezydent zawsze daje przyzwolenie na i zawsze jak gdyby otwiera je. Tak, więc chwycenie go pod rękę i stanięcie z tęczową flagą na pierwszej platformie czy w pierwszym szeregu byłoby szaloną przygodą, a jednocześnie chyba otworzyłoby jeszcze szersze spojrzenie społeczeństwu na postacie tęczowe, na te tak zwane rajskie kolorowe ptaki. Bardzo bym chciała, żeby ten optymizm, który płynie z twojej opowieści, to był optymizm, który możemy wszyscy podzielać, ale prawda jest taka, może dlatego, że pracuję w takim zawodzie, a nie innym i no, dziennikarstwo powoduje, że widzisz różne przychodzą do ciebie wiadomości, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby taka tolerancja całkowita była stanem umysłu przynajmniej większości Polaków. Zapytałam o to, skąd czerpaliście w tych latach 60., 70. wiedzę na temat działalności środowisk gejowskich świata. I tu powiedziałeś o tych takich indywidualnych kontaktach, że ludzie jeździli po świecie, przywozili wiadomości. Oczywiście w Warszawie miałeś rozpracowaną, jeżeli chodzi o to, gdzie są ludzie i w książce jest wiele fascynujących opowieści na temat łaźni, na temat miejsc spotkań, grzybków czy innych tutaj profesjonalnych miejsc. Ale wiesz co, dlatego o to zapytałam, że znacznie od ciebie młodsi, no skoro akurat rozmawiamy tutaj o gejach, no to będę trzymała się właśnie artyści, z którymi rozmawiam, którzy żyją otwarcie i nie czynią żadnej tajemnicy ze swojej tożsamości, opowiadali mi, i to się powtarzało w wielu takich właśnie historiach życiowych, że kiedy dorastali, kiedy mieli 12 lat, jeszcze w czasach przedinternetowych, to super ważne było dla nich znalezienie osób podobnych do siebie. Po prostu. Czy to w literaturze, czy to w przestrzeni muzyki. Bardzo ważna jest, teraz się używa słowa reprezentacja, czyli tak, że wiesz, że dookoła ciebie są ludzie, którzy są podobni. Tak. I to dotyczy zarówno poglądów, zainteresowań, jak i chociażby stylu życia, czy tego, co jest dla nas ważne. I że bardzo mało tego dookoła siebie znajdowali. I co więcej, mówią, że takie postacie jak ty, zdajesz sobie sprawę z tego, że dla wielu pokoleń młodych ludzi twoja obecność jest po prostu właśnie tą reprezentacją, tym znakiem. Proszę bardzo. Nie jestem sam. Można. Nie tyle można, co po prostu to jest życie. Wspaniałe życie z wieloma zakrętami i momentami, ale jestem widoczny, jestem tutaj na swoich prawach. Dostajesz takie sygnały od ludzi? Tak, dostaję takie sygnały. Ostatni miałem w ubiegły czwartek w Muzeum Polin. Odbywała się konferencja jak gdyby z ambasadorami akcji Żonkile. I już po konferencji, kiedy jak gdyby użyję słowa opiekunami moimi z Muzeum Polin, czyli z Michałem Kulisiewiczem i z Radosławem, z Radkiem Wójcikiem przeszliśmy, żeby tam wypić kawę i trochę porozmawiać o tym, co się zadziało w ciągu tej godziny czy 40 minut, zaobserwowałem dwóch młodych chłopaków, którzy tak jak gdyby w holu Muzeum Polin chodzili, mijali nas, potem wracali i w momencie, kiedy już wybierałem się do szatni, kiedy już tam otrzymałem jakiś bukiet żonkili, podeszli do mnie. Nie mieli więcej jak 21 lat, jeden i drugi, może jeden rok był starszy. I przeprosili mnie, że czy mogę im poświęcić chwilę, bo oni przyjechali z Krakowa, mają moje zdjęcia i chcielibym, żebym te zdjęcia im zadedykował. Ja się zapytałem, jak mają na imię. Okazało się, że oni otworzyli pudełko, powiedzmy wielkości tej książki, którą trzymasz przed sobą, i w tym pudełku nie mieli dwóch zdjęć moich tam do tej dedykacji, tylko mieli tych zdjęć kilkanaście. Okazało się, pytam się, skąd dla te kogo zdjęcia to macie i dla kogo? A oni mówią, słuchaj, myśmy tak strasznie chcieli się dostać w kinie Kijów na Boylesque, bo miało być z tobą spotkanie, ale nas wprowadził ktoś w błąd, że ciebie nie będzie, bo jesteś chory. Co się okazało nieprawdą, bo premiera Boylewski, polska premiera, odbyła się 1 czerwca w kinie Kijów i oni byli w Krakowie i nie dostali się na to. Ale zastanowiła mnie ilość fotografii moich, zdjęć, które oni mieli. Się okazało, że tak, jedno dla Tadzia, jedno dla Krzysia, jedno dla Dorotki, jedno dla Kasi. Wszystko są ich przyjaciele i wszystko są przyjaciele z tak zwanej grupy tęczowej, czyli z tego świata mniejszości, ale tego, który chce jak gdyby wejść to wszystko, chce żyć otwarcie i mówić o tym, że oni również są tęczowi kolorowi i należy im się godność i szacunek. Mnie to bardzo ucieszyło, bo to naprawdę jak gdyby pokazuje, że ci młodzi ludzie nie chcą siedzieć, jak to się mówi, w szafie czy w kącie, tylko chcą się również pokazać. No dajcie nam oddychać i dajcie, tolerujcie nas tak, jak się toleruje każdego innego obywatela. Czy ja, to co powiedziałem niedawno, wprost przeciwnie, czy ja robię komuś krzywdę, jeżeli idę na przykład na niebiesko, a mam na sobie tęczowe boa i wisi mi jeden klips, czy dwa kolczyki, czy mam obcasy większe, czy wyższe. Ja cały czas obserwuję twoje wypielęgnowane ręce i nie myślę o tym, że to mi robi krzywdę, tylko po prostu mnie zachwycają twoje pierścionki i jak wyglądasz. Jeżeli wszyscy będziemy na to patrzyli z tą olbrzymią tolerancją, to będzie nam się godniej, lepiej, wspanialej żyło. Dlatego, że nie można nas pokazywać palcem, bo my naprawdę nie robimy nikomu nic złego, nikogo nie krzywdzimy, a z kolei jak słyszy się o tym, jak strasznie rośnie ilość popadających młodych ludzi w stany depresji, a niektórych targających się na własne życie, to może przerażać i uważam, że cała reszta społeczeństwa powinna przyczynić się do tego, żeby szeroko otworzyć oczy i żeby uświadamiać, nie wiem, sąsiadom, kolegom w rodzinie, że słuchajcie, spójrzcie na tych ludzi tak samo łagodnie, jak patrzycie na każdego innego, nazwijmy to, jak oni określają normalnego, bo my też jesteśmy normalni i normalne. Andrzej, bo nie pytam Luli, dlatego że Lula żyje w świecie, gdzie właśnie jest ta emanacja osobowości, radości. Ja zawsze myślałam o tym w ten sposób trochę też, i to jest nawiązanie do reprezentacji, że gdyby pewnego dnia, jednego dnia, po prostu wszystkie osoby, i znowu użyję słowa, którego nie lubię, bo zakłada istnienie normy, ale to jest słowo, którego się używa, gdyby wszystkie osoby nieheteronormatywne jednego dnia wyszły z tej przysłowiowej szafy, i stałoby się jasne, jak wiele osób, jak różnorodni jesteśmy żyjąc obok siebie, no to nie można byłoby ani nikogo szantażować tym, że się ujawni jakąś prawdę, a historia i PRL-u, ale też dzisiejszych czasów w social mediach to się bardzo często zdarza, że młodzi ludzie są szantażowani, że a ja zaraz wszystkim napiszę, że ty tak naprawdę pokazujesz się na zdjęciach z dziewczyną, a po godzinach chodzisz za rękę z chłopakiem, więc nie byłoby ani szantażowania, nie byłoby też możliwości wykluczania, bo przecież widzielibyśmy, jak liczna jest ta grupa, a jednak tak się nie działo. Ty nie miałeś nigdy takiego wrażenia, żyjąc otwarcie, że gdyby właśnie to takie znane osoby, o których ty wiesz dużo, nawet w książce pojawiają się opowieści, bo przecież świat kultury to był świat dla ciebie bardzo ważny. Kabarety, koncerty, spotkania, to jest całe twoje życie, nie tylko ta era, w której zostałeś Lulą, La Polaką z wszystkim tym, co się wiąże z byciem drag queen. Że gdyby tak ci ludzie tak wyszli i tak głośno pokazali siebie, to... I wtedy słyszę, kiedy to mówię, nawet we własnej głowie głos, że nikogo nie można zmuszać, prawda? To na tym polega, że nikogo nie można kazać. I mówię to ze sceny teraz po tej całej październikowej, zeszłorocznej przemianie, że zmieniło się jak gdyby spojrzenie polityków i tych wszystkich, którzy rządzą i mam nadzieję, że to przyniesie też jakiś zdecydowany efekt, że nie będziemy właśnie, nie będzie się o nas mówiło, że my jesteśmy jakaś ideologia, bo co to znaczy? Nie będzie się mówiło, jak jeden z ministrów mówił o paradzie, że idą sodomici, bo co to znaczyło? I mam nadzieję, że właśnie przy takiej postawie tych, którzy teraz jak gdyby zawiadują i nami rządzą, będziemy mogli nie bać się I ci młodzi ludzie, którzy żyją gdzieś w mniejszych miejscowościach. Właśnie o nich najwięcej trzeba myśleć. To jest najważniejsza rzecz. Duże miasto to nie jest trudna sytuacja. Bo to w dużym mieście ktoś zobaczy, powie, zobaczy, przejdzie, powie, aha, no przebrał się, idzie, niech sobie idzie dalej. Natomiast chodzi o te małe miejscowości, gdzie ci ludzie chcą odetchnąć, chcą się pokazać. Nie mają takiej możliwości jak w Warszawie pójścia co weekend do jednego, drugiego czy trzeciego klubu, czy pójścia do kina, obejrzenia filmu związanego z tematem dotyczącym środowisk LGBT, żeby ich jak gdyby nie wytykać, tylko ich garnąć, pokazywać, bądź spokojny, chodź, przyjadę, pomogę ci, albo ty przyjedź, a może chcesz, żebym ja z tobą się pokazał gdzieś w twojej miejscowości, nie wiem, nawet w szkole, jeżeli uważasz, że przyniesie ci to ulgę, że będziesz mógł swobodnie, budząc się rano, idąc do tej szkoły, wiedzieć, że cię nie będą popychać, że cię nie będą mówili, o, gej, o, lesbijka, o, całują się w kącie. Po co? Mają prawo do tego. Są tacy sami. Są normalni. To jeszcze na zakończenie, bo ta godzina bardzo szybko mija. Chciałabym wrócić do Lulli i do tej wspaniałej persony, która na scenę wychodzi. Też wspaniale Lula prezentowała się podczas premiery książki. Niesamowity miałaś no, strój i oprawę tego wydarzenia. Bo kiedyś rozmawiałeś ze mną i z Dorotą Masłowską i próbowałyśmy tak dotrzeć do sedna, czym jest ten drag, o co to właściwie chodzi. No bo najprościej opowiadając, że mężczyźni, którzy wyglądają jak turbo kobiety, czyli tak jak kobiety na co dzień nie wyglądają wtedy, kiedy chodzą na pocztę, wychodzą na scenę, tworząc charaktery i śpiewając, udając, że śpiewają piosenki. Łatwo byłoby to w ten sposób, opowiadając, spłaszczyć właśnie do takiego udawania. Ty wtedy powiedziałeś, że to jest jedyna taka przestrzeń sztuki, która jest czystą radością, że jakby w przestrzeni dragu, mam na myśli tę sceniczną przestrzeń, to jest po prostu sama radość, że ktoś, kto pójdzie na taki spektakl, na takie spotkanie, doświadcza po prostu totalnej radości, a czym jest w ogóle tego typu uczucie w dzisiejszych czasach, jak ważne jest, chyba nie musimy przypominać. Podtrzymujesz, że to właśnie o to chodzi? Dokładnie tak. Ja uważam, że taki wieczór, w którym się pokazuje dwie, trzy, cztery czy pięć osób w dragu, pozwala tym ludziom, którzy no czasami mają jakiś kłopot ze sobą, jakieś mają przeżycie nieciekawe albo coś się stało niedobrego, a jednak na taki koncert, czy na taki pokaz, czy na taki wieczór przychodzą, to mogą w momencie tej godziny, półtorej odrzucić od siebie te wszystkie złe nastroje, te złe myśli. I jak popatrzą na te właśnie pióra, cekiny, wysokie obcasy, przerysowane twarze, ale w tym makijażu, który też coś pokazuje, bo on nie jest byle jaki. On coś, jeżeli mówimy, że będziemy kogoś naśladować, to musimy się troszkę jakoś do niego upodobnić. Nigdy to nie będzie jeden do jeden, bo takich możliwości nie ma, ale ta scena dragu według mnie i według moich koleżanek, które w dragu występują, zawsze nas przekonuje o tym, że niesiemy jakąś radochę tym wszystkim, którzy przychodzą, odrzucają od siebie te kłopoty, te czasami zawirowania, które są no trudne do załatwienia, ogarnięcia w ciągu jednej godziny, dnia czy tygodnia, a jednak wychodzą z takiego wieczoru i mówią, o rany, jak było fajnie, jak się cieszyliśmy, jak się bawiliśmy. I uważam, że my jako ta scena dragu zasługujemy, to tak na koniec, żeby powstał jakiś prawdziwy teatr, w którym, bo to, że takie są stałe kluby, miejsce, stała scena. Tak, żeby to, co ja niedawno też powiedziałem, no nie może zapraszają mnie do jakiegoś klubu, ja nigdy sama, czy sam nie robię sobie makijażu, i to jest ciekawe, bo ty nie potrafisz tego zrobić. I się okazuje, że nie ma lustra, albo takie miałem również zdarzenie w centrum Warszawy, że makijaż robiono mi w toalecie. Doznałeś kosmetyki tego, czego doznają artyści w tym kraju, muzycy. Dokładnie. Wielokrotnie by to potwierdzili, że dokładnie są po prostu za... Od sceny strony wygląda coś pięknie, a na zapleczu, tam gdzie artysta ma właśnie się przygotować i wyjść tak w dobrym nastroju, Miejmy, mówię, że każda oddzielnie z nas, ale miejmy stanowisko, gdzie będzie lustro, gdzie będzie światło, gdzie można rozłożyć kosmetyki, a nie trzymać je, jak to się mówi, pod pachą. Tylko usiądźmy do, tak jak każdy w garderobie teatralnej, nie wiem, operetkowej, muzycznym, w balecie i tak dalej. Miejmy warunki do normalności. No nie mogę się rozbierać na jednej nodze, kłaść jak gdyby na muszli klozetowej sukienki, w którą się za chwilę mam ubrać, bo nie ma wieszaka i nie ma lustra i tak dalej. A ile masz obecnie teraz sukni i jaki jest twój ulubiony, czy masz na dzień dzisiejszy taką ulubioną postać, strój kompletny ze swojego repertuaru? No, trzeba być w tej garderobie, w której na razie policzyłem któregoś dnia, bo myślę sobie, trzeba będzie troszkę przetrzebić tę garderobę. O, to ja się zapisuję. No. Bardzo proszę, w tej chwili tych, nazwijmy to, kreacji, które wiszą i starałem się, żeby każda była zabezpieczona, więc są jeszcze w pokrowcach, doliczyłem się 128. Majątek. Ale to nie tak jak u Kim, bo ja kiedyś starałem się policzyć u Kim tylko buty jej w garderobie. I doszedłem do ilości chyba 112 czy ileś par i myślę sobie, dam już spokój, bo nie zdążę liczyć klipsów, rękawiczek i kapeluszy. Tak to wygląda. Natomiast chętnie cieszyło mnie na przykład, jak w ubiegłym roku jedną z sukni, którą kupiłem, bo mi się podobała, a potem uznałem, że nie będzie mi do niczego pasowała, zgłosiłem do Jurka Owsiaka do WOŚP-u. I potem na jednym z takim, gdzie zaproszono mnie do jury, dziewczyna, a generalnie chłopak, który uprawia drag, na ten Fest Warsaw Festiwal przyszedł w tej sukni, którą wylicytował. Jaka to jest radocha, jaka to jest frajda. Także myślę, że wybranie ulubionej nie jest możliwe. Ale mam taką, dlatego że uszyła mi ją własnoręcznie Kimli. Dawno w niej nie byłem, ale cenię ją sobie jako prezent i pamiątkę po Kim. I tak jeszcze ci powiem na ostatek, że czegokolwiek, jak odsuwam szufladę i patrzę na przykład rękawiczki, które kupiłam, a Kim je wykończyła, one nabrały zupełnie innego blasku, bo ona zrobiła z nich jakieś brylantowe elementy, aplikacje i to wszystko mi ją przypomina. Mnie tak strasznie Kim brakuje, jak sobie pomyślę, że 18 grudnia będzie trzecia rocznica jej śmierci, to kręci mi się serducho i kręci mi się łza w oku. Bo to była postać, która mnie jak gdyby zmobilizowała, wepchnęła. Ona po prostu powiedziała... I twoje życiowe przebieranki nazwała... Ciotka tak, na scenę tak. I kopa w tyłek. Tak, warto wspomnieć przy każdej okazji Kim Lee. No to oczywiście już przeszłość, ale wspaniała wystawa w Muzeum na Woli była poświęcona Kim. Królowa Warszawy. Wielopoziomowa opowieść. Byłem kontent, że pan dyrektor również mnie na otwarciu tej wystawy poprosił o kilka słów o Kim, żeby powiedzieć. No i to a tak, można by o niej snuć opowieść wielowątkową. Na wiele godzin. Na twój temat opowieść twoimi słowami, barwnym językiem, lulala Polaka, żyć to ja potrafię, czyli Andrzej Szwan w rozmowie z Wiktorem Krajewskim. To jest książka świeża, którą bardzo polecam. Orlando, oczywiście, nie wiem, czy są plany powrotu do tego tytułu. W Teatrze Powszechnym Boylesque też można szukać. Jest dużo takich miejsc, gdzie można znaleźć na twój temat wiadomości, rozmowy z tobą i to mnie bardzo raduje. Ale nie mogę przeoczyć tego, że kilka lat temu Michał Olszański nagrał z tobą fantastyczną rozmowę w swoim cyklu, który prezentował wtedy na antenie i to był za mojej bytności w radiu pierwszy tak zwany pułkownik, czyli rozmowa z tobą trafiła na półkę, bo wtedy już po zmianie w Polsce władzy okazało się, że nie można opowiadać o... Nie można. Właśnie. Nawet nie wiem, czy to było dokładnie jakoś tłumaczone. W każdym razie tamta rozmowa trafiła na półkę. Wiem, że Michał Olszański potem wykorzystał ją już w radiu, w którym obecnie pracuje. Ale bardzo ci dziękuję, Andrzej, za to spotkanie. I ta rozmowa nie trafi na półkę, tylko trafia właśnie do naszych słuchaczy. Więc dziękuję, że nas odwiedziłeś, odwiedziłaś. To była jak zawsze przyjemność. A ja jeszcze wspomnę, ponieważ powiedziałaś Orlando, to już się cieszę, że wchodzimy z Orlando na scenę w czerwcu i w lipcu. To zapraszamy do teatru. Zapraszamy do teatru. Pięknie dziękuję za spotkanie. Uważam, że spotkania z tobą i w ogóle spotkania w radio, w telewizji możliwość przekazania tego, co jeszcze mogę przekazać, bo to, co ostatnio powiedziałem w teatrze, pamiętajcie, Lula nie będzie żyć wiecznie, bo taka jest prawda. No wiesz, dziękuję ale pięknie. Mi zrobiłeś puentę. Dziękuję pięknie. To prawda, nikt z nas nie będzie żyć wiecznie, ale żyjmy. Ty to żyć potrafisz, już zacytuję pod tytuł twojej książki, więc żyjmy jak Lulla, jeżeli chodzi o ubarwianie codzienności, swobodę i nieprzestrzeganie żadnych zasad wieku, bo takie po prostu nie powinny istnieć. Dzięki, Andrzej. Dziękuję pięknie.